أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون مخکنا الله جل جلاله واقعیا ذکر کولا دا غدریو انبیاءو یا د کاسدانو د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله کوم را دوکړه چې دوی ته zarar وسینه د خار د اخیری کناری نه وسړې راغې چې داغه واقعیا پرون بیانې ده چې هغه د ویلې کې د حبیب نجار حبیب نجار دا یو جزامی مرض والا سړیو او اویا کله بت عبادت کړو پالج والا او د خپل پالج د پرې د بوتانو نه دعاګانې کړې وي خود د اس شفا نه وشوي نو الله جل جلاله رسول چې دغه رسول یا کاسدان د خار د دغه دروازې نه راتلو او د له دعوت ورکنه دوه ته وي چې رازمه د صحت مسله ده کچره زما صحت تاسو دعا او کې خوشي نو زبا ایمان راړم نو بهر الله غي وته مونږ به الله نه دعا وکړو د غزبرګانو یا د غامبیاو وته وي ته بټیک شهر او یا کاله ما دي خپل معبودانو نه غوته نو څنګه به یو ورځ کې زما حالت بدل شي اغي وته وي زمونږ الله پر شی باندې قادر نو بهر الله غي دعا وکړه الله دل صحت ورکړه د ایمان راړم بیا به د الله عبادت کو چې کله خبر شو چې دا غامبیاو ته zarar ور کول شي او داغي خبر رات کول شي نو د کوم تراغ یو کوم ته دعوت ورک نو د دعوت تقریبا یو درې خبرې پرون ذکر شوی او مزید نور د مقالات او د خبرې الله جل جلال هو هغه ذکر کړي نو الله فرمای و مالیا دې کس دا خبره موکړه و مالیا او څه شي دې مال را لا اعبد الذی فطرنی چې زه عبادت اونکم د اغه ذات فطرنی چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون او تاسو به واپس کول شئ دغه الله تعالی ته نګره عجیب انداز اختیار کړ دعوت بهترین انداز دیونی دی چې تاسو باندې څه شوی دی بت پرستی وچا کولا آی کولا نو هغه ته ویل پکارو چې پتا سو څه شوی دی چې د خدای عبادت نه کوي چې کوم خدای پیدا کړی ناغی تهونه وی بلکې سی وی وسې شوی دی مالرا چې کم ذات ز پیدا کړم مستحق د عبادت ته او خالق هغه دی نو داغه عبادت ته زنه کو حالانګه په خپل مؤمن او ایمان راول عبادت وکاو خدای پای باندې تعریض کاو چې ګوره کم خدای پاک تاسو پیدا کړی استر کې لاسونه خپې ټول وجود ذات او صفات د نشنه وجود تراوستي رزق درکې هر شی پیدا کړی هغه نو دا غی عبادت تاسو ولې نه کوي نو دا د بهترین دعوت انده چې ته بل ټارګټ کې نبی هغه دعوت نه کوي او چې ته ځان ټارګټ کې او خبره کماغه کې هغه مخې تراولې نو دا هغه مخې ته کم سه کم خبر راشي نو دا هغه سوچ دی خبره تراشي چې دا خبره خو ما کړه نو د خو وسې شوی دی چې مال رضا عبادت نه کو نو هغه له خبره ته مخې تکړه چې ګوره تاسو مله پیدا کړی خبر ځان تعالی دا غزاد عبادت په کار دی چې کم ذات تاسو پیدا کړی وی ته حسن تعریض ویل کیږي بهترین طریقې سره بل دعوت ورکول هغه ته اشاره ورکول پاغه باندې تعریض کول البته دې جمله کې هغه دم اشاره وکړه چې و الیه ترجعون دا خلق د قیامت منکر او تاسو باغه ته واپس کول شي اسبات د قیامت ذکر هغه ته به واپسی کیږي کله چې عبادت نه کوي نستا سو واپسیم د الله جل جلاله ذات ته دا هغه بدرنه تپوس کی دې جمله کې اثبات د قیامت هم ذکر شو هغه ته دعوت هم ذکر شو او دې کې بهترین خبر ادا ذکر کړه چې کم خالق ته نو هغه مستحق د عبادت ته ځکه دا کمالی صفت بار بار میره دی ویل تبلیغیان چې الله خالق ته نو صادر پوغو کی روان شي وې دا دی بار بار وي الګا پورا کائنات کې سالم سائنسدانان ابتدا نه انتها پورې جمع کې ماشي پیدا کول نشي پیدا کول دا خپل زله بيماري نزه کې صدر پوګي نو بهترین صفت ذکر کو چې کم خالق ذات ته دلیل ذکر کو چې کم خالق ته لا خالق الا الله مستحق د عبادت هغه دی چې کم ته پیدا کړی هغه ته کتبر شغه ته عبادت بوتانو ته عبادت ولې کم ورپسې اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تعني اتخذ من دونه الهه ایا زه اونیسم علاوه د خداینا الهه تن نور خدایان یعنی زننیسم استفهام انکاری دی رد او کداغي په شرک باندې زننیسم د الله نه علاوه نور خدایان نخبل ایمان اظهار مکلتا ولی دلیل ذکر کو د بت پرسته رد او کو او د الله د وحدانیت او د قدرت او د طاقت دلیل ذکر کو ورپسې زه د خداینا علاوه بل خداینا نور ننیسم ولی این یوردن الرحمن کچر ارادو کی ما تا مهربان ذات بلور رنده سه ضرر سه مرض را باندې راولی سه تکلیف را باندې راولی سه پریشانی را باندې راولی نو لا تغنی عنی شفاعتو پیدا نشی را کول مال را شفارس د دی بوتانو شی انزر برابر ولا ینکذون او نما تا نجات را کول شی نما خلاصو نشی نو بود پرستی سلو کم بود تا عبادت سلو کم مستحق د عبادت خدای دی کده دی خدای نه علاوه نور خدایان اونیسم او دا خدای ما راټینګ کی په مرز باندې میگیر کی په تکلیف باندې میگیر کی پریشانه باندې میگیر کی دغه دی د سر اړو چلی کی نه کانی دی شپارس د سر نشته پیدا سکه ته پیدا ذکر کړه د سر شپارس معنا ده د سر شپارس نشته شپارس د سر کول نشي نو ماته څه پیدا نشي را کول نو ماته دا غزرل نه او دا تکلیف نه نجات را کول شي زکه چې کم دې جملې نه دام یو د شرک نفي شو او بل رد شرک نفي د شفاعت کې هري نفي د شفاعت مقله چې دي شفارس نشي کولای نه نجات ورکول شفاعت هغه څوک بکې چې الله وغواړي ا د الله په مقابل کې هو د سر څوک کولای نشي او نجات د تکلیف نه ورکون کې څوک دی الله تعالی نه وای يمسس الله بذر فلا كاشف له الا هو کتا ته ضرر دروسی کی پیغمبر تعالی فرمای دا غی لری کون کې سوګ دے ایک یو سړی الله بیمار کو دا ټول دنیا وسری لاس تر امریکای علاجو کې چې الله دا غی شفانی وخت ته شفا ملاوې دے نشي خبره وسړی نه الله نظر والی وسړی نه الله بچی والی بچی ول نه ورګه په دې ټول کائنات کې وګرځي سو کور کولې نشي خبر ځان تعالی والله چې انسان ته تکلیف ورسې ناغه الله لره کول شنو په تکلیف او په پریشانو کې رجوع چاته وکړ الله ته زمونږ په تکلیف او پریشانو کې مکمل کامل صرف اسباب ته رجوع الله طرف ته رجوع اخره کې چې ناکام شنو بیا سي باري جمعات ګټ کې چې پرتی چاروړي په زمانو پرتی چې کم کس گیر شي خو په خپل رونی سي نبي غزړي سي پاري راوالي وي سنډي په دې کورونو باندې وګرځي اوس به ختم نه نه مؤمن لا اولين چاته رجوع وکړ الله ته ذکر واستون کې د زړه سوګ دې الله نو لری کون کې سوګ نه وایم سس الله بذر فلا كاشف له الا هو ان يردن الرحمن بذر الله تعني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون نن نجات را کولې دلیل سره نه پیوکړه د شرک اودا غرنګې د شفاعت د بوتان اني اذا لفي ضلال مبين او چې کله مسله ده د الله وحدانيت حق ده او شرک باطل دی نو بیا ور پسیدا خبر ذکر کړه انی اذن اذن ای ان اتخذت الهه غیره انی یقینا ز اذن په دغه وخت کې کنور خدایان اونیسم لفی ضلال مبین زب په گمراهی اخکارا کې اخکارا گمراه به اخکارا په غلطه لار باندې بزروانی نو غی باندې انتهایی زجر کو خپل ایمان اخکارا کو د بوتان نه پیو کړه ځکه دا کوم بت فرستو خبر ځان دراله انی آمنت بربکم او به صراحت سره خبر ذکر کړه او دی پیغمبرانو ته پت او قوم ته مخکار کړه انی آمنت بربکم زستاسو پرب باندې دی پیغمبرانو ته وی ایمان لرون کې پس معون و او رتا سو دی لره او یا دغه قوم ته وی چې کم دغه قوم کافرو انی آمنت یقینا ما ایمان وروړې دی بربکم پرب ستا باندې پس معون تاسو و اوره د دې خبرې گواشه چماستا سو پرب او په پالون کې باندې ایمان اغراوړل ورته سي الله پرمای قيله دخل الجنه قيله اول شو دي ته ادخل الجنه جنت ته داخل شي دي حبيب نجار تا اول شو چې جنت ته داخل شي هلکه دغه خبري کوله قوم سره لګي او الله د بیان را نقل کو قران کې قیامت ته پوري دعوت داسې بهترین شي دي قیامت ته پوري د دعوت الله تعالی قران کې ثبت کو او دا بلسته شي خبر ځان ته داغه کلمات خلق تینه سبق لینو هغه ته ثواب ملاوي خدل ته دا خبره چې ته ویل شو جنت ته داخل شې بس جنت ته داخلي ته خدامر نرستوري مخ کې د بیان دی نو دي ځکه مفسرین لیکلي دي چې دا سړی دی قتل کو اچا د دې زر نمنه او علامه ابن کثیر لیکلي چې امنه نه کو بس دی په قتل کو بیا قتل یې څنګه کو علامه طبری اغه ذکر کړی بالکل خپې په کې خو ټوپونه په ول تر دې پورې چې دا سړی مړ کو علامه بیزاوی لیکلي حاشیه د بیزاوی باندې لیکلي چې په کانو باندې سنگسار کو ویوشت تر دې پورې چې مړ شو بهرحال مفسرین ټول صراحت کړي مختلف مفسرین د قران نه شرطن معلومیږي چې دا سړی دی شهید کو یا څنګه شهید ک الله ته حقيقي علم دي نو مفسرین او اقوال له ما ذکر نو د تویل شو جنت ته داخل شي نو دا بعض مفسرین ذکر کړي تفسیر خازن وغیرہ چې د مرگ نه مخکې لا مرگ په نو راغلی سای نه وته د ته اکرامن ویل شو چې جنت ته وسکي داخلي کې زیر وته ورکړي شو او بعض وی چې نو وفات شو نو د وفات نرسته چا وته وې د ته ویل شو نو ظاهر خبره ده چې ملائکو په خله باندې الله تعالی وته زیر ورکو چې جنت ته داخل شي نو جنت ته داخلي د اخرت کې دي ودینه مراد ده برزخ کې انسان چی انسان روح ته د جنت ته خوشبوې او خوشحالي غو ملاوي خبر ځان ته هغه انسان ته ملاويږي کله انسان بدن روح یو کو ریزر شي روح ته روحاني تور انسان ته داغه احساس کیږي داغه نعمتونه احساس کیږي نو مراد تینا عالم برزخ کرے او یاد آده دا پکت زیر ہے داخل شین داخلی دل یکینی دیستا اخیرت کے بداخلی کے تجنت دا اگر زیر شو چې کله شهید کلی شن پرشتو پا خلو بانده دا تا زیر ورک لشی چه تا با جنت تسکی داخل شو چه قیامت رسی نو جنت تبس چی داخل شو قیل اویل شو او دو خلیل جن اگر ادا دا دعوتا چونکہ دا قربانی ورکلا دا اللہ جل جلال ہو دا دین دا پارا او د الله د دین د پر شهید کړي شو د دې وجه الله جل جلاله تاخیرونه کو ډایرک الله تعالی د دې کرام یو د الله د پوجه باندې غیرت د کوم الله ټول د کوم الله ټول تباہ دی یو سړی د الله د دین والا د الله په دین باندې غیرت والا وجه الله تعالی د ټول قوم تباہ کړستو واقع را روان خبر ځان درازي نو ته ویل شو جنت ته داخل شو ورپسې د دې د مرګ نرستو خبره الله تعالی را نقل کړي دي یا دغه ټیم کې چې مړې ده چې بازي مو پسرین وای دا د مرګ وخت لګ مخ کې چې څه ټیم دی مړو دغه ټیم کې او بازي وینا چې د جنت هغه اکرام ورسره د ولیدل نو دا خبره وکړه قال اوې ده یا لیت قومي يعلمون یا لیت قومي کاش چې قوم زما يعلمون په دې خبره باندې به ما غفرلی چې ما ته بخنه وکړه ربي رب زما پالون کې سورہ الوی او یا کاله د بوتانو عبادت کړه الله جل جلاله تعالی سما وجعلنی من المکرمین او وی ګرځو لمز د عزت والا خلک چې کم اکرام والا خلک دي اکرام یې کولی شي عزت یې کولی شي زه الله د عزت مند نه کړم او الله متا هغه ګناونه هغه ماف کاش چې زما کوم په دې باندې پوي دي کاش چې زما کوم په دې خبره باندې هغه پوي شو نو د بازو عبد الله ابن عباس سب کلام نقل نصح قومه حيا وميتا خپل ژوند باندې خپل قوم ته نصیحت خبر ده تعالی او د خپل مرګ نرسته د کورم د پر خیر خیو لټول کاش چې زما دا قوم پوه شوی او د دې پیغمبرانو را دي نه وکړي او دا پیغمبرانه منل خبر ده تعالی نن چې زما کوم اکرام الله کو ماته کوم الله بخنه وکړه نو دا قوم ته هم الله بخنه کړي وا او دا قوم هم الله تعالی بوله عزت او اکرام ورکړي نو خپل ژوند مرګ باندې دا غي د پر خیر خوي او د دای دا شان دے چرے بر قوم خیر خواوی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومه اللہ ویمون نازل لکا پا قوم دادا باندی من بعد ہی رستو دادو دنا رستو دا وفات دادنا دادی حبیب نجارنا حبیب ابن اسماعیل او نجارو من جند من السما سلخ کرد اسمانونو نا وما کننا منزلین او اللہ ویمونی نازلون کی دا زمانگ دستور نده قانون نه مستقل لخ کر نازلون اے دا اللہ جل جلال ہو یو پرشتا دا دی پورا کائنات دا پر کابی دا سی دا سی غاٹی پرشتی دی. بس یو پرشتا رالا او په چوکټ باندې ودره دا خار په چوکټ باندې او یو چغه بدی باندې واله خبر ده ته ټول بیا مردار الله پرمحي سلخکر او ضرورت نه او نه زمنګا چې دستور او قانون دی چې بس مستقل لخکر دی او لړۍ دی او دا خدای لخکر غالب شه دا په مخلوق غالب شه دې ته ضرورت اچته دا الله ډېر لوی لوی پرشتي دی یو پرشتي د پوره کائنات ته پرکاتې جبريل اسلام چې چغه وي دا ټول کائنات به एकदम پناشي خبر ده ته داسې پرشتي چې 2000 کلو کې نه مشرق او مغرب پټه خبر ځان تر راځه الله پرمحي دا سم نه دی کړی بلکې څه وشو بس دغه کارو ان كانت الا صحته وا د دې د عقوبت او سزا دا نه و مګر یو چغه وا او چې یو چغه وال شو نو فاذا هم پس نسه په دي خامدونا مړو خامد اصل کې خمود خمود النار دا اور چې سوړ شي یخ شي پس نسه په دي یخو او انسان چې تر څو پورې ګرمي روح د کینو دی ګرمي او چې کله دی روح او زینو دی سشي یخ شي خبر ده در اته سو کول چې کم کس ځن کدن دې خپوتره په خیدل شروع شي چې کله روح را روان شي روح کته بدن سګي یخي او بیا ټول بدن اخر کې سشي یخ شي نو الله وی بس یخو بیا سات نه اوته یو چغه بس یو چغه زرس په مو کې بیا ساني زله ټول تلو خبر ده تعالی سه لخرې مخکرې نه وي بس دغه یو چغه سره ټول پناش نو الله جل جلاله د غیب انسان نه پاره چې کله دی غسر زیاته وک الله ټول بنا کړ دغه ټول کفاره فجرا یو چې سره الله تعالی د مقدس مکه نه سپاکلو او ختمه بعضی وی د رسولان شهیدان کړو خدا صحیح تواریخ نقل له صحیح نقل رسولان مبارک نشته البته د مبارک صراحتن قران ذکر چې دې سړی سره هغه زیاته کړو د خیر خوې لټولې واغې قتل کړو الله جل جلاله د ټولو نه بدل واغست یا حسرتن علی العباد افسوس ته په بندګانو یا د بندګانو ناراضی دي ته او رسول مایاتی هم رسول ناراضی دي ته او پیغمبر الا کانو مگر یی دی به هغه پر استازون ټوکی گئی ودا عام طور د جاهلو دغه کاری انبیاو پورې د انبیاو وارثانو پورې علماو پورې ټوکې ټکاله دا یو قانون او دستور را روان دی جهل وجه نه راسي کی نو الله جل جلاله پرمحي حسرت ته پدې بندگانو باندې یا خو دلته حسرتن علی العباد حسرت الله علی العباد او حسرت خو دې ته وي چې وسړي یو کار باندې انتهایی پریشانه انتهایی د خفګان نډک دې ته حسرت وي افسوس یو شی پوه نو الله حسرت نه کوي د حسرت نه مراد بیا حلاکت ته نسبت فایل ته حسرت د الله مراد دی یعنی حلاکت د الله دی په دې بندګانو باندې عجیب بندګان دی یو پیغمبر وته الله وي ناراضي مگر هغه پوری ټوکی کوي او پوری استهزاء کوي نو یو معنا دا شو حسرت په معنا د حلاکت او د حسرت نسبت هغه الله تعالی ته دی علی العباد مفعول نو یو دا معنا او یا دا یا حسرتن علی العباد دا دا رسول خبره ده او یا دا ملائکو خبره ده خبره ذهن تراله نو کبیا دا معنی شي چې یا حسرتن دی رسولان وي صحیح شه چې حسرت ته او افسوس ته پرې کافرانو دا چې کمړ شو دی ته رسول ناراضي مگر دی بندگانو ته او پیغمبر ناراضي مگر دی ور پوره ټوکیږي او دا خو کافرانو کافرانو باندې حسرت صحیح نه دی کافر فلا تاس علی القوم الكافرین الله پرمحي کافر قوم باندې اغه باندې حسرت او پریشانی مکو نو پدی باندې حسرت کول او غم خوړل په کافر قوم هو صحیح نه دی نو بیا سمانا مراد خبر ځان تراله نو دا خو نه صحیح کیږي نو دی چې بیا نور ایمانې کړي چې کلا یا هو حسرت نہ مراد حسرت کده دی انبیاو شنو دا کول ل ملائکو دی انسانان نشی کوله او دا ملائکو کول ملائکی دا ملائکو خبره ده یاد دې رسولانو خبره ده خبر ځان ترلا نو چې کړه د ملکو خبره شي نو بیا دلته په معنا د حسرت په معنا د افسوس افسوس ته ملکی وی افسوس ته په دې بندګانو باندې دی ته پیغمبر ناراضي مگر دی ور پورې ټوکی کوي نو بیا دا معنا او یا بعضو مفسرین دا معنا کړي چې د حسرت نه مراد د حسرت د هغه خلکو لري چې سټیم ریدل پوه شي نو هغه په خپلو کې حسرت وکړي خو بهر حال ظاهر د قران ته جو ګورې نو بس الله تعالی پر مېدا کول الله تعالی دی چې هلاکت دي په بندګانو باندې چې دې ته پیغمبر ناراضي مگر دی ور پورې ټوکی کوي لومبنه معنا هغه چې ما وکړه د کمانه مراد دک ظاهری دا نور تاویلات ماویلات پکې ځکه کې چې کافر قوم باندې حسرت صحیح نه ده چې کلمړ شي او مردار شي نو بیا عبادت نه مراد عام قوم نه دی غستل پکار حسرت ته په بندګانو عامو بندګانو باندې دې ته پیغمبر راشي نو پیغمبر منل پکار دي نو دې پیغمبر پسې ټوکی شروع کی نو کافر قوم باندې حسرت نه مراد عبادت عام عبادت عام بندګانو باندې افسوس ته الله وي پیغمبر وته راشي نو بس ټوکی ور پد شروع کی دې پیغمبر منل پکار دي الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعوا الم يروا الله تعالی ای دین ګوري د اهل مکه نه ګوري کم اهلکنا سمرم هلاک کړي دي قبلهم لاندې د دینه من القرون د پیړونه انهم دغه پیړو ول چې دی الیهم دیتا لا يرجعون نو واپس کی سمر الله ای مون هلاک کړي عادیان ني سمودیان ني قوم لوط نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ابراہیم علیہ السلام قوم هغه دې ته نو واپس کیږي دنیا ته دلیل دا غي نه عبرت حاصل پکار دي ایمان قبلول پکار دي بس ایلل پنا شو د دنیا نه وان کل لما جميع الذين محضرون وان کل ان په معنا ده ما ده ان کل ما کل لما په معنا ده الا ما کل ان کل ندی دا ټول لما مگر جميع الذين محضرون دا ټول زمنګ سره حاضر دي دنګي ان کل ما کل لما الا ندي دا ټول مگر جميع دا ټول لدينا موږ سره محضرون حاضر دي دنګي حساب ته بچ کی دن کني دي الله وای پنا کی دن کني دي ختم دي دن کني دي دا الله په علم کې دي دا الله په قدرت او طاقت کې دي الله به ذره ذره د دي واپس کی او ټول براجم کې الله موږ سره په حساب ته حاضريږي د دې حاضري به کولی شي دا سني شي چې الله نه وسېټ شي الفاظو کې الفاظي اعتبار سره او بعضې لفظ ما زائد وي انه معنا اصل کې الفاظ داسې کول شي انه یقینا الله پرمې کل یعنی دا ټول مخلوقات لجميع لفظ ما معنا نه کیږي لجميع خامخ ټول لدينا زمون سره محضرون حاضر ولي وشي لفظي اعتبار سره عربیت اعتبار سره الفاظو کې اګه اونچ نیچ کول شي خو معنا د دواړو یو ده الله وی ټول مخلوقات وازيري بکول انشاء الله پرې قادر ده الله کول شي ټول جمع کول شي ټول سره به الله تعالی حساب کوي لفظ ما زائد انه معنا لتا انه یقینا ان یعنی انه یقینا کل ان کل الخلائق ټول مخلوقات لما جميعا الا جميعا یعنی دا ټول لدينا الله وی زمون سره محضرون حاضر ولې بشي وآیت لهم الارض المیتہ بس تین وما لی لا اعبد الذی فطرنی وما لی شش شوی دی مال را لا اعبد چیز عبادتو نکم الذی دا آزاد فطرنی چیز پیدا کلیم ویلیه ویلیه وخاص غط ربتا نبلچا تربتا ترجعون تاسوب واپس کلشه اتخذوا ازوني سم من دوني ما سوا ددي الله ناله تنور خدایان يريد الرحمن بذرين کچر اراده او کی مهر بان ذات بذرين دس zarar لا توني نشد پکوله نشلري کوله اني زمانه شفاعتم شفاعت ددي بوتانو ددي نور خدایانو شين ذره برابر ضرر زره برابر zarar ولا ينقذون او نما بچ کول شي خلاصول شي او نجات را کول شي متا ان يقينا اذن په دغه وخت کې چې نور خدایان مې ونی سل فی ضلال مبین خامها گمراه احکار کې مې ان يقينا چم د بی بنجار یا من تو ما ایمان روړې دی ربي پرب زما باندې فسمون تاسو وره یعنی مال را زما د خبره وره قیل او ویل شدتا او تو خلل جننه داخل چې جنت تا قال او ود یا لته کاش یا لیت قومی کاش افسوس ته چې قوم زما یا علمونا پوی دے بما پد خبر غفر علی ربی چې بخنه وکړه ماتا ربی رب زما وجعلنی ویګر ظلم زو من المکرمین د اکرام کړی شونه نو یو غفر غفر غفران او یو ستر دی ها ستر الله په پردو چې قیامت کې به الله کار کی دادی کړی دادی کړی زما په میګ او یو غفر غفر غفران چې بالکل الله پرشتونه میر کې مکمل ختم کړي یعنی زما چې سو الله تعالی مکمل صفر کړو ګناونه او اکرام والے کړو و ما انزلنا الله موږ نازل کړی علی قوم په قوم د باندې من بعد یرستو د نه یې نرستو دا شهید کولو د نه من جنن صلاح کرمنه سماع د اسمان نه د هلاکت د دې لپاره و ما كنا الله وینې موږ منزلین نازلون کې دې ته ضرورت نشته ان کانت نو دا سزا د دې لا صحتن واحدتن مگر چې غیا وو فیضا فسنا صفه هم د جری خامدون ملو یخو سالو پوش یا حسرتن ای هلاکت علی العباد په بندگانو باندې الله تعالی پر می هلاکت بندگانو باندې یا حسرتن افسوس دی علی العباد په بندگانو باندې ما یاتیهم نرازی دوی تامر رسول ایسی او پیغمبر اللہ کانو مگری دی بیهی آغی پوری استازی انٹو کی کئی علم یرو آیدین گوری کم احلکنا اللہوی سمرمنگ حلک کردی قبل امران دی دینا من القرون دی پیڑونا انہم یکینن آغی چی دی الیہم دی ترابتا دی علی مکہ و ترابتا لا ارجعون واپس ندی راگلی رجون شکولی بس دی برات والی وَإِن كُلٌّ أَوْ نَدِي دَاتُول لَمَّا جَمِيعٌ مَكَر دَاتُول چدي لدينا موږ سره مخضرون حاضر ولې بشي د پاره د حساب الحمدلله رب العالمین والعالم توکین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبه اجمعین اللهم تسعد عافیت برادر نصیب کی الله خیر برکت نصیب دنیا خیر در رسول صلی الله علیه و آله شکر ادا نصیب هم ګنا الله فکر مراګه علی الله کریم موږ خپل دعوت د دین لپاره استعمال کی سنت